Tëzh nisë esën një të kloni Cjallë dhe më priviti po të zhda Greja mojte dlani Moje ognjište Zdrakava žar Paziš li toplino za men Sinčku bih dala Da sprana praga star Za mig pele La la la la Zgreja mojte dlani Moje